بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكتاب كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. مؤلف إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله kaldığımız yerden risalesine devam ederek şöyle diyor: El mertebetü saniyetü el iman. İkinci mertebe imandır. Bahsettiğimiz mertebeler neyin mertebeleriydi? Dinin mertebeleriydi. İslam dini 3 mertebedir dedi. Birincisi İslam'dır ve bu İslam mertebesinin içindeki rükünleri anlattı. Şimdi ikinci mertebe dinin, İslam dininin ikinci mertebesi imandır. المرتبة الثانية ikinci mertebe el iman. Dinin ikinci mertebesi imandır. İman lügatta sözlük anlamı olarak, kelime anlamı olarak kesin bir tasdik manasına gelir. Kesin, cazim bir tasdik manasına gelir. Din dilinde, din ıslahında ise şeriatta tabi edildiği zaman imandan kastedilen şey hepimizin bildiği, bilmesi gereken ehl-i sünnetin meşhur maruf tanımı ile nedir? İman, dil ile ikrar, kalp ile tasdik, azalarla, organlarla amel etmektir. İman, dil ile tasdik, kalp ile ikrar, dil ile ikrar, kalp ile tasdik, azalarla, yani organlarla, bedenle amel etmektir. Allah'a itaatle artan, şeytana itaatle, Allah'a isyanla ise azalan bir şeydir iman ehli sünnet vel cemaate göre. Azalmaya ve artmaya kabildir, müsaittir, açıktır. Ehli sünnetten bazıları imanı tanımlarken kavlun ve amel, iman söz ve ameldir diye tarif etmişler. Bazılarına sünnet kitaplarını okurken bu farklı ibareyi görmek çelişki gibi gelebilir, birbirine aykırı, muhalif gibi gelebilir. Halbuki kastedilen şey burada aynıdır. Onların iman sözdür ve ameldir. Ben muradı maksadı. İman sözdür, yani dilin sözü ve kalbin sözüdür. Ameldir, yani nedir? Kalbin ameli ve azaların, organların amelidir. Burada değinilmesi gereken bir mesele de iman ve İslam kelimesi arasındaki bağlantıdır. İman ve İslam kelimesi arasındaki bağlantıdır. Müellifin bu risalede takip ettiği metoda göre ve ileride inşallah gelecek bu dinin mertebelerinin delilini anlatırken meşhur Cibril hadisinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam dinin İslam'dan, imandan ve ihsandan ibaret olduğunu, bu her bir mertebenin bir diğer mertebeden daha büyük olduğunu, şöyle söyleyelim, sondan geriye doğru her bir mertebenin diğerlerini kapsadığını, yani ihsanın imanı ve İslam'ı, imanın İslam'ı kapsadığını, yani her muhsinin aynı zamanda mümin ve Müslüman olduğunu, her müminin aynı zamanda Müslüman olduğunu ifade eder. Tam tersi böyle midir? Hayır, tam tersi böyle. Her Müslüman aynı zamanda mümin olmayabilir. Her Müslüman ve mümin aynı zamanda muhsin olmayabilir. Yani bunlar aşağıdan yukarıya doğru rütbece, makamca, derecede birbirinden yükselerek büyüyen makamlarıdır. Bir diğer ayrıntıya göre bunlar arasında umum ve husus vardır. Alimler diyorlar ki bu iki kelime, iman ve İslam kelimesi, ikisi bir kullanılırsa eğer, ikisi aynı cümle içerisinde veya aynı konu anlatılırken, iman ve İslam derken manaları birbirinden farklı şeyler olur. Ancak her birisi ıslak edildiği zaman, İslam diye bahsedildiği zaman, yanında iman nasıl edilmeksizin veya iman denildiği zaman, her birisi bir diğerinin de manasını bünyesinde barındırır. Yani İslam denildiği zaman da sadece mutlak olarak İslam kelimesi ıslak edilirse, bundan İslam da, iman da, İslam da, yani dinin tamamı da anlaşılır. İman denilirse sadece, bundan da yine iman ve İslam ve İhsan ve dinin diğer tamamı anlaşılır. Ancak bunlar ikisi, bu hadis-i şerifte de müellifin takip ettiği bu metotta da ikisi aynı yerde zikrediliyorsa, iman ve İslam diye bahsediliyorsa, burada bu ikisi birbirinden farklı anlamlara gelir. Alimler diyorlar ki burada İslam daha çok, hatırlayın İslam'ın erkanı, rükünlerini sayarken işaret edilen konular daha çok nelerdi? Zahiri, evet zahiri, bedenle yapılan, organla yapılan amellere işarettir. İman ise birazdan geleceği şekliyle daha çok batini, yani kalpteki itikatlarla, inanç esaslarıyla, akideyle alakalı meselelerdir kastedilen. Öyleyse şöyle diyoruz, iman ve İslam birbirinden ayrı zikredildikleri zaman her birisi bir diğerinin manasını içerir. Bunların ikisi beraber zikredildiği zaman iman ve İslam birbirinden ayrı özel şeylerdir. İslam'dan kastedilen zahiri ibadetler, amellerdir daha çok. İmandan kastedilen ise kalpteki batini itikatlar, akideler, inanç esaslarıdır. Ayrıca şöyle diyoruz, bunlar bu mertebelerin her biri yukarıdan aşağıya doğru diğer mertebe içerisinde barındırır. Yani her muhsin olan kişi, her ihsan sahibi aynı zamanda mümin ve Müslümandır. Her mümin aynı zamanda Müslümandır. Ancak her Müslüman aynı zamanda mümin olmayabilir. Mümin değildir. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أعراب yani bedeviler, biz iman ettik dediler. قالت الأعراب آمنا, bedeviler biz iman ettik dediler. Ancak diyor Rabbimiz, hayır siz İslam olduk deyiniz, Müslüman olduk deyiniz. وَلَمْ مَا يَدْخُلُ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ. Çünkü daha henüz iman sizin kalplerinize ne yapmadı? Yerleşmedi, girmedi. Evet, teslim oldunuz, İslam oldunuz. Ama iman kalplerinize daha ne yapmadı? İstikrar bulmadı. Ondan sonra diyor ki müellif rahimahullah, وَهُوَ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً. İman 70 küsür şubedir. وَهُوَ dediği burada zamir imana dönüyor. وَهُوَ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً. Buradaki bid'un kelimesi Arapçada 3 ile 9 arasında, yani bizim Türkçe'de en uygun şekilde küsurat diye tabir ettiğimiz ifade. Ve o, yani iman 70 küsür şubedir. فَاَعْلَاهَا قَوْلُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذَا عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ الْا۪يمَانِ. Bu şubelerin en yüksek mertebesi La ilahe illallah sözüdür. En düşük mertebesi ise insanlara rahatsızlık verecek şeyleri veren şeyleri, eziyet veren şeyleri yoldan, onların yollarından gidermektir. Haya da, yani utanma duygusu da imanın şubelerinden bir şubedir. Müellifin burada bu serd ettiği bu söz aslında Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan merfu olarak kendi sözünden rivayet edilen bir hadis-i şeriftir. Sahihayn'da, Buhari ve Müslim'de. Ancak hadisin farklı lafızlarında, farklı rivayetlerinde Buhari rivayetinde bid'un ve sittun olarak gelmiş. Bu yani 60 küsür şubedir diye gelmiş. Müslim rivayetinde bid'un ve seb'une, yani 70 küsür diye gelmiş. Müslim'in bir diğer rivayetinde raviden bir şek ile, bir şüphe ile, yani bid'un ve sittune ev bid'un ve seb'une diye gelmiş. Yani 60 küsür veyahut da 70 küsür şubede gelmiş. Tabi bu rivayetlerin bu şekilde farklılık arz etmeleri ilim ehlini bu konuda bir tercih etmeye yönlendirmiş. Bunlardan bazıları ki başlarında Buhari şarihi meşhur Hafız İbni Hacer rahmetullahi aleyh burada yakinin kabul edileceğini, muavvel olanın yani kabul edilecek olanın yakin olduğunu söylemiş. Şimdi hatırlayalım. İki ihtimal varsa ya 63 ya 60 küsur ya 70 küsur ise yakin burada hangisi olur? Yakin tanımımızda hatırlayın şimdi. Ya 60 küsur ya 70 küsur ise yakin burada hangisidir? 70. Şöyle söyleyelim. İnsan namazı 3 rekat mı 4 rekat mı kıldım diye tereddüt ediyorsa yakin hangisidir? 3 olduğudur. Niye? Çünkü tereddüt edilen bölüm neresi? Ziyadede tereddüt edilmiş. Yani 70 küsur mü tereddüt edilen bölüm burası. Yoksa 60 küsur olduğu kesin, garanti. Bunun üzerindeki ziyadede bir tereddüt var. Şekkin mahalli orası. Öyleyse yakin neresi? 60 küsur olduğudur bunun. İlim ehlinden bir grup da ona tabi olarak bunun 60 küsur rivayetini tercih etmişler. Bir grup ilim ehli de ki bunların başlarında da İmam Nevevi, Müslim Şarihi, gene Kadı İyab Müslim Şarihi, bunlar da sikanın ziyadesi makbuldür kaidesinden hareketle, yani madem ki bu ziyade gelmiş sikalardan, öyleyse bu 70 küsürdür rivayetini tercih etmişler. Ancak Allah en iyi bilendir. Allah en iyi bilendir. Ancak bana öyle geliyor ki burada Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın iman 60 küsür veya 70 küsür sözü bir hasır ifade etmek için söylenmiş bir söz değildir. Yani imanın şubeleri bunlardan ibarettir. Bunlar ne eksik ne noksan demek değildir. Ki ilim ehlinin yaptığı fiiller de buna delalet eder. Şöyle ki ilim ehlinden bazıları bu hadis-i şeriften yola çıkarak bu imanın şubelerini toplayan, cem eden kitaplar, eserler telif etmişler, tasnif etmişler. Hatırlayın kimdir mesela bunların başında gelen? İmam Beyhaki, Şu'abul İman diye bir kitap tasnif etmiş. İsmini duymuşsunuzdur. Şu'abul İman nedir? Yani imanın şubeleri. Neye binaen tasnif ediyor bunu? İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam burada bahsettiği bu imanın şubelerine binaen ve orada bu şubeleri toplamaya çalışmış. Onun dışında başka diğer alimler de bunu yapmışlar. Kimisi bu sayıyı bulmuş, kimisi bu sayıyı geçmiş. Bizler Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu imanın şubelerinden bahsederken verilen 3 örneğe baktığımız zaman ki bunların içerisinde yoldan eziyet verecek şeyleri gidermek de varsa demek ki bu şubeler aslında 73 ile falan sınırlı, 73 ile hasredilmiş demek değildir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu misal olarak söylemiştir. Allah en iyisini bilir. Diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam فَاَعْلَاهَا قَوْلُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ. Bu imanın şubelerinden en yücesi, en büyük mertebe La ilahe illallah sözüdür. Dikkat edin ne? La ilahe illallah sözü. Yani burada söz imanın bir şubesidir. Ondan sonra eziyet verici şeyleri yoldan gidermek, kaldırmak. Eziyet veren şeyleri yollardan kaldırmak. Kalbin ameli midir? Dilin ameli midir? Yoksa azaların bir ameli midir? Azaların bir amelidir şüphesiz. Öyleyse La ilahe illallah söz imanın şubesidir. Eziyet verecek şeyleri yoldan giderme eylemi, fiili yani amel de imanın bir şubesidir. Vel hayâ'u şu'betun min şu'abil iman. Hayâ da imanın şubelerindendir. Hayâ peki nerenin işidir? Hayâ da kalbin işidir. Öyleyse Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözü veya tersinden söyleyelim. Ehl-i sünnet vel cemaatin yaptığı iman tanımı Aleyhisselatü Vesselam'ın imanın şubelerini anlattığı bu sözüyle ne yapar? Tamı tamına mutabık olur. İman sözdür. Evet, La ilahe illallah sözdür. Ve nedir? Ameldir. Yoldaki eziyet verecek şeyleri bundan gidermek. Şüphesiz bu. Organların bir işidir, bir fiilidir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu ne diye isimlendirmiş? İmanın şubesi. İmanın bir şubesi. Onun bir cüzü, bir parçası olarak. Üçüncü ne dedik? Kalbin amelidir. Yani kalple tasdik ve kalbin amelidir. O da hayadır. Burada kısaca bir meseleye de değinelim. Aslında bu mesele çetrefilli bir mesele. Dalı budağı çok fazla olan bir konu. Ancak akıllarımızın bir kenarında kalsın şöylecene. İnşallah ileriki zamanlarda bu meseleleri geniş tafsilatlı olarak açıkladığımız zaman tafsilatlı olarak inşallah anlatırız. Şu anda sadedimiz İhtisaran ehl-i sünnet itikadın akidesini takrir etmek. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözüne göre imanın şubeleri vardır. İmanın şubeleri olduğu gibi küfrün de şubeleri vardır. İmanın şubeleri olduğu gibi küfrün de şubeleri vardır. Nasıl ki imanın şubelerinden herhangi birisini yerine getiren bir kimse onun aslını yapmadıkça mümin sayılmazsa, küfrün şubelerinden bazılarını yapanlar da küfrün aslını yapmadıkça, irtikap etmedikçe ne yapmazlar? Kafir sayılmazlar. Şöyle ki, eziyet verici şeyleri yoldan gidertmek imanın bir şubesidir şüphesiz. Öyle mi? İmanın bir cüzüdür. Bu işe iman denilebilir mi? Evet, bu işe madem imanın bir cüzüdür, bir şeyin cüzüne onun ismi verilebilir. Yani yoldan eziyet veren şeyleri kaldırmak imandır. Peki bir kimse imanın aslını yerine getirmeden, nedir yani imanın aslı? La ilahe illallah'ı ve imanın diğer asıl olan esas meseleni yerine getirmeden mücerret eziyet verici şeyleri yoldan kaldırmakla, bu iman fiilini işlemekle mümin olmuş, iman etmiş sayılır mı? Hayır, sayılmaz. Aynısını küfür içinde söylüyoruz. Öyleyse küfürün de şubeleri vardır. Bu şubelerin içerisinde küfrün aklı olarak şeyler vardır. Ve küfrün amellerinden sayılacak, onun cüzlerinden, şubelerinden sayılacak şeyler vardır. Küfrün aslını yerine getirmedikçe de hiçbir kimse ne olmaz? Bazı küfrün cüzlerin, şubelerini yerine getirme ile kafir olmaz. İmanın şubelerini yerine getiren bir kimsenin aslını yerine getirmediği zaman mümin olmayacağı gibi. Bu konu inşallah özetle böyledir. Bu ehl-i sünnetin küfür ve iman meselelerinde ve bunun üzerine tekfir meselelerinde ortaya koyduğu usullerden, esaslardan bir tanesidir. Buraya dikkat edilsin. Kebair mesela 70 küsur diyor ya. Kebair de böyledir aynı şekilde. Nasıl ki biz imanın şubelerinin her birisini iman diye isimlendirebiliyorsak, küfrün bütün şubelerini nasıl küfür diye isimlendirebiliriz? Bütün iyilikler, bütün hasenat, bunlar farz da olsalar, vacip de olsalar, müstehap da olsalar, yoldan eziyet veren şeyi kaldırmak gibi, bunlara iman deniliyorsa masiyetin de, sıskın da, hücurun da her bir çeşitinde ne denilebilir? Küfür denilebilir. Ki şari, şeriatın sahibi zaten bunu yapmış. Bazı amelleri ne diye? Küfür diye isimlendirmiş. İmamlar da böyle söylüyorlar. Diyorlar ki madem ki iyiliğin, ibadetler, Allah'a yaklaştıracak şeyler, Allah'ın hoşnutluğunu kazandıracak şeyler imansa, iman diye isimlendiriliyorsa, masiyetler, fısık, fücur da küfür diye adlandırılır. Bu, bunları her yapan kimsenin kafir olduğu anlamına gelmez. Bu kimse küfrün şubelerinden, cüzlerinden bir tanesini irtikap etmiş demektir. Aynı şekilde nifak da böyle. Dikkat edilsin. Aynı şekilde nifak da, yani münafıklık da böyle. Hadis-i şeriflerde gelmiş, ne diyor? Şu üç şey kimde bulunursa bu kimse münafıktır. Dört şey kimde bulunursa bu kimse halis, muhlis, münafıktır. Peki bu hadiste geçen bu işleri yapan ancak kalbinden münafık olmayan, kendini iman ettiğinden yakinen emin olan bir kimse bunları yerine getirmekle münafık olur mu? Hayır, olmaz. Bunlar nedir? Nifakın cüzleridir. Nifakın, münafıklığın şubeleridir. Bu şubeleri yerine getiren bir kimse nifak şubelerinden bazı şubeleri yerine getirmiş olur. Ancak nifakın aslını, nedir nifakın aslı? Küfrü batınında, içinde küfür gizleyerek İslam'ı izhar etmeyi gerçekleştirmiyorsa bunları yapan bir kimse münafık olmaz. Dinden çıkarsan, milletten çıkarsan manası ile buraya dikkat edilsin. Sonra diyor ki müellif rahimahullah, ve erkanuhu sitte. Onun rükunları, yani imanın rükunları 6'dır. İslam'ın rükunları kaç idi? 5 idi. Bir çocukluğumuzda bunları böyle ezberledik. İslam'ın şartı, imanın şartı diye. Sonra bizlere bir dönem geldi. Siyasi olarak, hareki olarak etkilendiğimiz. O dönemde biz bu öğretilen şeylere kendimiz arasında gülüp eğlenmeye başladık. İşte milletin din anlayışı budur diye. Elhamdülillah bugün geldi. Gerçekten dinin bu olduğunu tekrar anladık, idrak ettik. Bizler de, hepimiz, çocuklarımıza da İslam'ın şartı, imanın şartı, Türkiye'deki tabirle veyahut da şer'i tabirle İslam'ın rükunları, imanın rükunları da ne yapacağız? Ezberleteceğiz. Bunları bu şekilde öğreteceğiz. Çünkü din bu. Bu meselelerin delillerinde en sonunda meşhur Cibril hadisinde gelecek. Orası çok önemli. Orada inşallah tembih edeceğiz. Burada da değinelim önceden. Aleykümselam ve rahmetullah. Çünkü din bunlar. İmanın şartları, İslam'ın şartları ve ihsan. Ve erkanuhu sitte. En tu'mine billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve tu'mine bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Onun rükünden nelermiş? Allah'a iman etmen, onun meleklerine, kitaplarına, rasullerine, ahiret gününe inanman, hayır ve şerri ile kadere iman etmendir. Allah'a, onun meleklerine, onun rasullerine, kitaplarına, ahiret gününe ve hayır ve şerri ile kadere iman etmektir. Müellif rahmetullahi aleyhin en tu'mine billahi, Allah'a iman etmek sözü, yani Allah'a iman etmek, imanın rükünlerinden birincisi olan Allah'a iman, dört şeye, dört meseleye iman etme ile olur. Allah'a iman şu dört şeye inanınca tamamlanmış sayılır. Bunlardan birincisi, Allah Subhanahu ve Teala'nın varlığına, yani vücudiyetine, onun mevcut olduğuna iman etmektir. Allah Subhanahu ve Teala'nın mevcut olduğuna, varlığına, vücudiyetine iman etmektir. Allah Subhanahu ve Teala'nın varlığını inkar ettiğini söyleyenler, bunu inkar edenler, bunu bu şekilde böyle ilan eden hiçbir kimse bu sözünü kalbindeki itikadından, kalbiyle buna böyle inandığından dolayı söylememiştir insanlık tarihi boyunca. Bugün bile bunu böyle söyleyenlerin bunu kalplerinden söylemediklerini, bilakis bunu inatlarından, kibirlerinden ve büyüklüklerinden böyle söylediklerini biz cezmen kat'i olarak söyleyebiliriz. Hatta bunların imamları, önderleri sayılabilecek Firavun bile "Ene rabbukumul a'la" diyen, "Ben sizin en büyük Rabbinizim" diyen, "Ma alimtu lekum min ilahin gayri" "Sizin için benden başka bir ilah bilmiyorum, benden başka bir ilah tanımıyorum" diyen Firavun bile bu sözü kalbindeki itikadından dolayı, buna gerçekten böyle inandığı için söylememiş, bilakis bunu neyle söylemiş? İnat ile, kibir ile söylemiş. Kalbiyle yakinen kendisinin böyle olmadığını, Allah Subhanahu ve Teala'nın gerçek Rab ve gerçek ilah olduğunu bildiği halde. Bunu nereden biliyoruz? Diyor ki Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala, "Vecehadu biha ve istiqanatha enfusuhum zulmen ve uluva." Nefisleri içlerinde bunu yakin olarak bildikleri halde, yakinen kesin bir şekilde bildikleri halde zulümlerinden ve büyüklüklerinden dolayı ne yaptılar? Bunu inkar ettiler. Firavundan ve onun etrafındaki meleğinden bahsediyor Rabbimiz. "Vecehadu biha ve istiqanatha enfusuhum zulmen ve uluva." İçlerinde bunu kesin bir surette bildikleri halde, istiqanatha, yakinen bildikleri halde, neden ötürü? Zalim olmalarından ve büyüklük taslamalarından ötürü bunu inkar ettiler dilleriyle. Yoksa "Ene rabbukumul a'la" derken Firavun, "Ben sizin en yüce Rabbinizim" derken kalbinde de bunu böyle itikad ettiği için söylemiyor idi. Allah'a imanın ikinci meselesi, Allah Subhanahu ve Teala'nın varlığından sonra onun rububiyetine iman etmektir. Yani onun Rab oluşuna, rububiyetine. La ilahe illallah'ı anlatırken, tevhidin kısımlarından bahsederken bu rububiyet ve uluhiyet meselelerine epey bir değinmiştik. Ne demektir rububiyet? Evet, yaratıcı olması, rızkı veren olması, terbiye eden olması, alemleri idare eden olması özelliklerinde. Allah Subhanahu ve Teala'nın rububiyetine de ne yapmak? İman etmek. Allah'a imanın dört mertebesinden ikincisidir. Ve o zaman da dedik, şimdi de tekrar ediyoruz. Belki bazılarımıza melek gelecek, sıkıntı verecek bunları sürekli tekrar etmek. Ama hayır, biz bunları sürekli tekrar etmekten imtina etmiyoruz, sıkılmıyoruz. Biz Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'nın rububiyetini de inkar eden bir insanlık topluluğuna, bir gruba insanlık tarihinde rastlanmadığı olmadığı görüşündeyiz, inancındayız. İnsanlık tarihinde hiçbir kimse, hiçbir topluluk Rab olma özelliklerinde Allah'tan başkasının ona ortak olduğunu da ne yapmamış? İddia etmemiştir. Ehli kitap böyle olduğu gibi hatta ve hatta müşrikler bile onun dışında, değil mi, taştan, ağaçtan yapılmış şeylere tapan, bazı hayvanlara tapan, güneşe, aya, yıldızlara tapan müşriklerin bile rububiyet hususunda Allah subhanahu ve teala'nın Rab olduğuna, tek başına, mutlak olarak Rab olduğuna itikad ettiklerini, iman ettiklerini söyledi. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ Onlara sorsan sizi kim yarattı, ne diyorlar? لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ Bizi Allah yarattı diyorlar. Yaratmanın Allah'ın olduğunu ne kadar biliyorlar. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yeri ve göğü kim yarattı diye sorsak ne diyorlar? Yine خَلَقَهُنَّ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ Onu aziz ve alim olan Allah yarattı diyorlar. Öyleyse bu Allah'a imanın olması için gerekli olan bu dört meseleden bu ikisi, ilk ikisi, bir kimsenin Allah subhanehu ve teala'nın murad ettiği, istediği anlamda ona imanı gerçekleştirmeye ne yapmaz? Kifayet etmez, yetmez. Eğer Allah'a imandan maksat, gaye, hatırlayın bunu söylemiştik, kelamcıların, mütekellimlerin tarif ettiği gibi onun varlığına, birliğine, tek başına yaratan olduğuna, tek başına rızkı veren olduğuna iman etmek olsaydı, ki bu katiyetle batıldır, eğer gerçekten Allah'a iman etmek bu demek olsaydı, Allah'a iman etme noktasında zaten bütün insanlar nedir bu hususlarda? İttifak halindedirler. Öyleyse Allah'a imanda gerekli olan bu dört şeyden birincisi ve ikincisi zaten üzerinde ittifak olan, herkes tarafından müsellem olan, kabul edilmiş konulardır. Allah'a imanın gereklerinden üçüncüsü, Allah subhanehu ve teala'nın uluhiyetine iman etmektir. Onun ilahlığına iman etmektir. Ne demektir ilah kelimesi arkadaşlar? İbadet edilen. İlah dedik, me'luh manasında. Yani mabut manasında, kendisine ibadet edinilen, kendisine tapınılan manasındadır. Allah subhanehu ve teala'nın uluhiyetine, yani onun mabutluğuna iman etmekte Allah'a iman etmenin dört esasından üçüncüsü ve belki de hatta en önemlisidir. Çünkü bu yüzden Resuller gönderilmiş, bu yüzden kitaplar indirilmiş, bu yüzden cihat farz edilmiş, bu yüzden insanlar mümin ve kafir diye ikiye ayrılmışlar, bu yüzden insanlar cennetlik ve cehennemlik diye ikiye ayrılmışlar, bu yüzden birilerinin kanları, malları, ırzları helal edilirken birilerinin saygıdeğer görülmüş, haram kabul edilmiş. Esas neza konusu, esas mesele bu imiş. Ne diyor bütün rasuller, bütün elçiler kendilerine gönderdikleri toplumlarına, kavimlerine? O toplumların, kavimlerin müşkilatları, problemleri, zahiri sapkınlıkları ne kadar farklı olursa olsun davetlerin ortak mesajı ne? Ya kavmu ibudullaha ma lekum min ilahin gayru. Ey kavmimiz, sadece Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka hiçbir ortak ilahınız yoktur. Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melaiketu ve ulul ilmi kaimen bil kıst. La ilahe illa hu. Allah adaletin gereğini yerine getirerek kendisinden başka hiçbir ilah olmadığına, yani mabut olmadığına ne yaptı? Şahitlik etti. Melekler de buna şahitlik ettiler. İlim sahipleri de buna şahitlik ettiler. Öyle diyoruz ki esas niza konusu, esas anlaşmazlık konusu Allah'a imanda bu, onun uluhiyetine iman etme meselesidir. Allah'a iman etmeyi tamamlayacak olan dört meselenin dördüncüsü ve sonuncusu da onun isimlerine ve sıfatlarına iman etmek. Allah subhanehu ve teala Rab azze ve celle kendisini hangi isimlerle isimlendirmiş ise, kendisini hangi sıfatlarla vasıflandırmışsa, yani hangi özellikleri olduğunu bizlere bildirmiş, haber vermiş ise, yine onun elçisi, bizlere gönderdiği Resul Rabbinden onun hangi özellikleriyle, hangi sıfatları ve hangi isimleriyle bahsetmişse, bizler onun bu isimlerine ve bu sıfatlarına ne yapmadan bunların anlamlarını değiştirmeden, anlamlarını inkar edip iptal etmeden, manalarını değiştirmeden bunları Allah Subhanahu ve Teala için ispat ederiz. Ancak bu ispatı yaparken de Allah Subhanahu ve Teala'yı mahlukata, kendisi dışındaki yaratılmışlara benzemekten de ne yaparız? Tenzih ederiz. Ehl-i sünnetin Allah'ın isimleri ve sıfatları konusundaki metodu, yegane menheci, düsturu bu cümleyle ifade edilebilir. Bizler teşbih etmeden, Allah'ı tenzih ederek, mahlukata benzemekten tenzih ederek ispat ederiz. Ancak onun sıfatlarını tatil etmeden, yani anlamlarını inkar etmeden ne yaparız? Allah'ı tenzih ederiz. Çünkü leyse kemislihi şey ve huve semî el basîr. Hiçbir şey onun gibi değildir. Onun gibi, onun hiçbir benzeri yoktur. Bununla beraber o nedir? Görendir ve işitendir. Yani onun hiçbir benzeri yoktur dememiz, onun gören ve işiten olduğumuzu inkar etmemizi ne yapmaz, gerektirmez. Onun gören ve işiten olduğunu söylememiz de onu gören ve işiten diğer mahlukata benzetmemizi gerekli kılmaz. Biz ispat ederken benzetmekten tenzih ederiz. Onu benzetmekten tenzih ederken de ne yaparız? Bu ispatta benzemekten tenzih ederken de bu sıfatların manalarını tatil etmeyiz, değiştirmeyiz. Bu manalar Allah Subhanahu ve Teala için inkar etmeyiz. Ehli bidatın, ehli dalaletin yaptığı gibi. Bu hususta Allah Subhanahu ve Teala'nın bu isim ve sıfatları konusunda Müslümanlar arasında iki farklı uç meydana gelmiş, ortaya çıkmış. Bunlardan birincisi, Allah'ı tenzihte aşırı giderek, onu tenzih etmek gayesiyle maksadıyla ne yapmışlar? Bu sıfatların ve hatta bazıları isimlerin ve sıfatların tamamının manasını boşaltarak bunları inkar etmişler. Hareket noktaları ne? Eğer biz bunları ispat edersek, eğer Allah Subhanahu ve Teala'nın bu isimleri olduğunu veya bu sıfatları olduğunu söylersek, yani eğer Allah görür, işitir veya Allah Subhanahu ve Teala arşının üzerine çıkmıştır, onun eli, yüzü, gözü, ayağı vardır ders isek, bu sıfatlar yaratılmışların sıfatlarına benzeyeceğinden dolayı Allah'ı yaratılmışlara benzetmiş oluruz. Leyse kemislihi şey olduğu için, hiçbir şey onun gibi olmayacağı için, öyleyse buradaki bu sıfatların manaları bizlerin anladığımız gibi değildir. Allah Subhanahu ve Teala bu sıfatlarla muttasıf değildir. Hareket noktalarına eğer biz bunları ispat edersek ne yapmış oluruz? Benzetmiş oluruz. Bunların tam tersi istikametinde başka bir taife de şöyle sapıtmış, istikametten şöyle ayrılmış. Onlar da demişler ki, eğer bizler Allah'ı bu sıfatlardan tenzih edersek, o zaman onun bu sıfatlarını iptal etmiş oluruz. Eğer Allah bize 50'ye bahsediyorsa, bu 50 bizim bildiğimiz, herkeste olan bu 50 demek değilse, o zaman bizler ne yapmış oluruz? Allah Subhanahu Teala'yı bu şekilde tenzih edersek, bu elin, yüzün, işitmenin, görmenin manasını iptal etmiş oluruz. Bunlar da bunun peşinden de demişler ki, evet, o işitir bizim işitmemiz gibi. Evet, o arşın üzerine çıkar bizim çıkmamız gibi. O yeryüzü semasına iner bizim bir yerden bir yere indiğimiz gibi. Onun eli vardır bizim elimiz gibi. Yüzü de vardır bizim yüzümüz gibi. Ancak bu iki uç arasında, bu ifrat ve tefrit arasında Allah Subhanahu ve Teala ehli sünnet vel cemaati hakka isabet etmeye muvaffak etmiş. Onlar ne diyorlar? Biz ispat ederiz bu sıfatları ancak Rab Subhanahu ve Teala'yı tenzih ederek, onu tenzih ederiz ancak bu sıfatları ne yapmadan? İnkar etmeden. Bu konularda inşallah ileriki zamanlarda daha çok tafsilatıyla anlatılacak konular. Öyleyse özetle diyoruz ki, Allah'a iman şu dört meseleye inanmayı, iman etmeyi gerektirir. Birincisi Allah'ın varlığına inanmak. İkincisi onun rububiyetine, Rab olmasına inanmak. Üçüncüsü onun uluhiyetine, ilahlığına, gerçek mabut, hak mabut olduğuna inanmak. Dördüncüsünde onun isimlerine ve sıfatlarına inanmak, iman etmek. İkinci rükün ve melâiketihi ve onun meleklerine inanmak. Melekler Allah Subhanahu ve Teala'nın nurdan yarattığı, bizler için gayb mesabesinde, gayb hükmünde olan Allah Subhanahu ve Teala'ya ibadet etmekle meşgul olup Allah'ın kendilerine onun verdiği emirleri yerine getirme gücü, kuvveti, kabiliyeti ihsan ettiği bağışladığı varlıklardır. Nurdan yaratılmışlar. Allah'a ibadetle meşguller. Ona isyan etme gibi bir durumları söz konusu değil. Ve Allah Subhanahu ve Teala onların her birisini memur edildikleri vazifeleri yerine getirme gücü, kuvveti kendilerine takdir etmiş. Aynı şekilde meleklere iman etmek de şu dört şeye iman etmeyle olur. Meleklere iman şu dört şeye iman etmeyle olur. Dikkat edilsin. Burada anlattığımız şey bu iman esaslarından nedir? Özet ile ihtisaran, telhis olarak, yani her müminin alim veya cahil, sokaktaki yaşayan ev kadını veya işçi, memur, kim olursa olsun, her müminin Allah'a ve iman esaslarına nasıl inanması gerekiyorsa bu şekilde özetlemeye, ihtisar etmeye, anlatmaya çalışıyoruz. Meleklere iman etmek şu dört şeye iman etmeyi gerektirir. Bunlardan birincisi nedir? Onların vücudiyetine, varlıklarına iman etmektir. Dikkat edilsin, melekler vardırlar, mevcutturlar. Allah Subhanahu ve Teala'nın aslında olmadığı halde bizlerin meseleleri zihinlerde takrib etmek için, bazı konularda misaller vermek için böyle bahsettiği hayali olmayan varlıklar değildirler. Niye böyle söylüyorum? Çünkü Müslümanlar içerisinde böyle söylenenler olduğu için. Bugün bu işler moda oldu. Bugün böyle söylenen bile var. Hatta bizlerin bile bazılarımızın birçoğunda meleklerden bahsederken sanki hakikatte bunlar böyle soyut kavramlarmış gibi, hakikatte olmayan ama değil, bizlere böyle misallerle anlatılan iyi niyetler, iyi varlıklar, iyi ruhlar gibi canlılar olarak biz düşünüyoruz, vehmediyoruz. Halbuki nedir, melekler vardırlar, mevcutturlar, yaratılmışlardırlar. Kendilerine verilen vazifeleri ifa etmeye, yerine getirmeye devam etmektedirler. İkinci husus meleklere iman konusunda, bizler onların bizlere bildirilen isimlerini, eğer isimleri bizlere bildirmişse, eğer bildirilmemiş olanlar varsa veya bildirilmişlere henüz biz bilmemişsek, duymamışsak, bize ulaşmamışsa, genel olarak mücmelen meleklerin tamamına ne yaparız? İman ederiz. Eğer bizlere Rabbimiz Subhanahu ve Teala veya onun peygamberi Cebrail diye bir meleğin olduğunu bizlere söylüyorsa, biz artık Cebrail diye bir meleğin olduğuna itikad etmek ne olur? Bu imanın bir gereği olur. İsrafil diye bir meleğin olduğunu, değil mi? Mikail diye bir meleğin olduğunu, yani bizlere isimleri bildirilenler veya isimleri bildirilmiş olanların bu isimlerini bize öğrendikten sonra ne yapmamız icap eder? Artık bunlara bu şekilde bildirilmiş şekilde iman etmemiz icap eder. Bildirilmemiş olanlar veya bildirilmiş olup da bizim bilmediğimiz, bizim duymadığımız, bizim ilmimizin ulaşmadığı konularda ise ne ederiz biz? Mücmel olarak, genel olarak Allah Subhanahu ve Teala'nın yarattığı bütün meleklere iman ettiğimizi mücmel olarak söyleriz. Hepsini bizler bilsek de bilmesek de, isimlerini bilsek de bilmesek de, bildiklerimizi ama isimleriyle beraber iman ederiz. Bilmediklerimize örnek de veremeyiz. Bilmediklerimize örnek veremeyiz, bilmiyoruz çünkü. Yani onun neyi kastediyor? Şöyle olabilir. Allah Subhanahu Teala bize, onun melekleri o kadar çok ki, onun melekleri, birazdan inşallah söyleyeceğim, bunların her birisini Rabbimiz bizlere Kur'an'da saymamış isimleriyle. Veyahut da bizler kendi cahilliğimizden dolayı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine, onun haberlerine gerekli inayeti, ihtimamı göstermediğimiz için onun bizlere haber verdiği melekleri duymamışsa olabiliriz. Ama bir kimse bize gelse onun sahih sünnetinden şöyle bir meleğin varlığından bahsetse, inşallah örnekleri gelecek az sonra, biz deriz ki bu haber bizim indimize sahih olduktan sonra deriz ki evet, ben buna da iman ediyorum. Artık bu konuda ne yapmayız? Yorum yapmayız. Abi, uydurulan isimler var bir melekler. Evet, bir de uydurulan isimler var. Veyahut da İsrailiyat'tan gelen isimler var. En meşhur olan şekilde zannediyorum Azrail'i kastediyorsun. Ölüm meleği, Melekül Mevt diye gelen nususta, naslarda, Ker'i kitap ve sünnet naslarında, ölüm meleği diye bahsedilen melekten İsraili kaynaklarda bizlere Azrail denilmiş. Bunun doğruluğuyla alakalı kitaptan ve sünnetten bir nakil bir şey yoktur. Bizler burada hiçbir şey değilse sadece böyle bir tereddütten uzaklaşmak için, madem Allah ve Resulullah bundan ölüm meleği diye bahsetmiş, bizler de ölüm meleği diye bahsederiz. Çünkü Azrail ismi kendisinden sabit olmamış. Üçüncü husus, bu meleklerin kendilerine verilen vazifeli, bu meleklerin Allah Subhanahu ve Teala'nın bizlere bildirdiği sıfatlarına da, özelliklerine de bizler ne yaparız? İman ederiz. Bu meleklerin özelliklerine de bizler iman ederiz. Bildirilmiş olan kadarıyla. Ama bizlere bildirilmemiş olan kadarıyla veya bilmediklerimize ne yaparız? Mücmel olarak, genel olarak, umumen Allah onları hangi özelliklerle yaratmışsa, ben Allah Subhanahu ve Teala onları yarattıkları bu özellikle onlara iman ediyorum bilmesem bile der ve bunu bu şekilde iman ederiz. Ne gibi mesela? Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala onlardan ne diye bahsediyor? Uli ecnihatin mesna ve sulata ve ruba. Üç kanatlı, dört kanatlı, değil mi? İki kanatlı, üç kanatlı ve dört kanatlı melekler diye bahsediyor mesela. Daha fazla kanatları olanlar var mı bunlar arasında? Elbette var. Nebi aleyhissalatü vesselam Cebrail'i, Cibril aleyhisselamı Allah subhanahu ve teala'nın kendisine yarattığı hılkat üzerinde görmüş bu dünya gözleriyle. Cebrail'in ufku kapattığını ve onun 600 tane kanadı olduğunu Nebi aleyhissalatü vesselam bizlere sahih olarak Nebi bildiriyor. Cebrail aleyhisselamın 600 tane kanadı varmış. Nebi bunu madem bildirmiş aleyhisselam, bizlere ne düşer? Bunu tasdik etmek düşer. Yine Nebi aleyhissalatü vesselam mesela Allah subhanahu ve teala'nın arşını taşıyan meleklerden bahsederken diyor ki, bana Allah'ın arşını taşıyan meleklerden bahsetmem hususunda, onların özelliklerini anlatma hususunda izin verildi. Onlardan diyor bir tanesinin kulak memesiyle omuzu arası mesafesi 600 yıllık yürüme mesafesidir. Meleğin büyüğünü tasvir ederken aleyhissalatü vesselam, onlardan diyor bir tanesinin kulak memesi ile omuzu arasındaki bu uzaklık 600 yıllık yol demektir. Demek ki bize madem bu böyle bir şey bildirilmiş, biz de ne yaparız? Nebi aleyhissalatü vesselam bu bildirdiği hakikate, hakka iman eder, tasdik eder ve bunu meleklere imanın parçalarından birisi olarak görür, böyle kabul eder. Yani. Dördüncü hususta Allah subhanahu ve teala'nın bu meleklere verdiği vazifelerle, bu meleklerin vazifeleriyle yaptıkları amellerde ne yaparız? Bize bildirilen kadarıyla, bildirilenlere, bildirilmeyenlere veya bizim bilmediklerimize de mücmel olarak, umumen Rabbimiz onları hangi işlerle memur, vazifeler kılmış ise, ben onları bilsem de bilmesem de bildiklerime bildiğim kadarıyla ne yapıyorum? İman ediyorum ve tasdik ediyorum deriz. Nedir mesela bu vazifeler arasında en meşhuru? Cibril aleyhisselamdır. Vahyin emindir kendisi. Mikail aleyhisselamdır. Ne ile sorumludur? Yağmurlarla, nebatat ile sorumludur. Vazifesi budur. Ölüm meleği ruhları kabz etmekle, canları almakla sorumludur. İsrafil aleyhisselam sura üflemekle sorumludur. Vazifesi budur. Bunun dışında diğer mesela insanların, onlar ana rahimlerindeyken gelip onlara ruhlarını üflemeleriyle onlara amellerini, ecellerini, rızıklarını, sait mi yoksa şakî mi olacaklarını yazmalarıyla sorumlu melekler vardır. Kiramen katibin vardır. Kimdir bu kiramen katibin? Ya'lemûne mâ tef'alûn. Bizim her yaptığımızı ne yaparlar? Bilirler. Sağımızda ve solumuzda. Bunu ne yaparlar? Tescil ederler. Kayıt altına alırlar. Madem bunlar bildirilmiş, bunlara iman ederiz. Başka ne var mesela? Münker ve nekir var. Mezarda, değil mi? Kabirde fitneyi icra edecek, bizlerin sorgusuz sualimizi icra edecek melekler var. Cehennemin bekçisi olan melek var. Nedir ismi? Malik. Cennetin bekçisi olan, cennetin başında bulunan melekler var. Cehennemde zebani deniyor şimdi. Bilmiyorum nedir bunun şeyi, sıhhati. Cehennemde oradaki azap ile meşgul olacak. İnsanları, hak etmiş olanları azap edecek. Bununla memur edilmiş, vazife edilmiş melekler var. Sürekli Allah'ı tesbih eden. O kadar çok ki. Ve bunlardan nedir? Bahsederken Rabbimiz diyor ki: "Aleyha melaikatun şidadun zilazun la ya'sunallaha ma amaruhum ve yef'aluna ma yu'marun." Onun başında o cehennemde öyle vazifeli melekler var ki bunlar şidadun zilazun şidadun. Öyle sert, galiz, yani tabiri şiddetli merhametsiz melekler vardır. Allah kendilerine ne emretmişse bunu yerine getirirler ve bu hususlarda Allah'a isyan etmezler. Başka ne melekler var mesela? Harut ve Marut var değil mi? İndirilmişler Babil'e. Ne öğretmişler insanlara? Sihri ve büyüyü öğretmişler. Ve ne demişler? Bunun, bu sizin için bir fitnedir. Sakın Allah'a küfretmeyin, kafir olmayın demedik ki kimseye bunu öğretmemişler. Başka melekler var. Demin dedik ne onlar mesela? وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَ. O gün Rabbinin arşını üstlerinde taşıyan ne vardır? 8 melek taşır. Allah Subhanahu'nun arşını taşıyan melekler vardır. Kıyamet günü Nebi Aleyhisselatü Vesselam cehennem getirilir. Cehennemin 70 bin tane halatla bağlıdır diyelim. Askıyla, tasmayla bağlıdır cehennem. Ve bu 70 bin halattan her birisini 70 bin tane melek çeke çeke ne yaparlar? Getirirler. Başka Beytül Mamur'un ziyaretçisi olan melekler vardır. Neresi Beytül Mamur? Semada. Kabe'nin tam hizasında olan, yani yere düşmesi farz-ı muhal olsa Kabe üzerine düşecek olan, yeryüzünün Kabe'si bizler için neyse gökyüzü sakinleri için de o makamda mertebet olan Beytül Mamur. Buranın ziyaretçileri, burayı ziyaretine hac eden melekler var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, diyor ki burayı her gün 70 bin tane melek ne yapar? Ziyaret eder. Her gün 70 bin melek ziyaret eder. Ve kıyamete kadar bir daha onlara sıra gelmez. Bir girene bir daha ne yapmak sıra gelmez. Bu kadar sayıları, adetleri çok. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam kendisinden sayı olarak sabit olmuş. Buyuruyor, diyor ki bu semavatta bir ayak mesafesi kadar bir boşluk yok ki, bu semavatta, dünya semasında bir ayak mesafesi kadar, yani bir karış kadar boş yer yok ki muhakkak surette orada bir melek ya rükû halinde, değil mi, ya sucud halinde, ya kıyam halinde Allah Subhanahu ve Teala'yı tesbih ediyordu. Yağmurları falan da meleklerinde bilmiyorum, kar tanelerinin, yağmur tanelerinin de indirildiği şeyden bilmiyorum, sahih bir rivayet olduğunu bilmiyorum. Öyleyse özetle diyoruz, meleklere iman etmek de şu dört şeye iman etmeyi gerektirir. Birincisi meleklerin varlıklarına iman etmektir. Onlar vardırlar, hakikatte, realitede hayali varlıklar değildirler. İkincisi onların bildiğimiz kadarıyla isimlerine iman ederiz. Bilmediklerimize icmalen iman ederiz. Üçüncüsü onların özelliklerine iman ederiz. Bize bildirildiği kadarıyla ve bildiğimiz kadarıyla. Bilmediklerimize de mücmel olarak umumen iman ederiz. Dördüncüsü de onların vazifelerine, kendilerine verilen görevlere iman ederiz. Yine bildiklerimize bildiğimiz kadarıyla, bilmediklerimize de icmal olarak. Ve kutubihi. Ve onun bir ayette diyor ki ahirete inanmayanlar meleklere kızların isimlerini takarlar diyor. Kızların isimleri değil, meleklere kız isimleri takarlar. Yani onların kız olduklarına vehmederek, hükmederek. Melekler Allah'ın kızlarıdır derler ve meleklerin kız olduğunu söylerler. Allah'a iman etmeyenlerin bir özelliği. Yani böyle yapmamak Allah muhafaza küfür anlamına da gelir değil mi? Bu ayet-i kerimenin mefhumuyla. Ve kutubihi. Ve onun kitaplarına iman etmek. Kutup kelimesi, kitap kelimesi neydir? Cem'i, çoğuludur. Yani mektup anlamında, yazılan, yazılmış mektup anlamındadır. Burada bundan kastedilen Allah Subhanahu ve Teala'nın hakikaten kendisiyle konuştuğu, onun sözü olan. Bunu bazen, değil mi, eski kitaplarda olduğu gibi İbranice, belki nebilerin, resullerin kendi dillerinde, bilemiyoruz onlar nelerdi. Bazen de Arapça olarak Allah Subhanahu ve Teala'nın hakikaten konuştuğu, kendi sözleri olan bu sözleri vahyine emin olan melek aracılığıyla, meleğin vasıtasıyla elçilerine vahiy yoluyla bildirdiği, kullarına hidayet olacak, onlar için rahmet olacak, onlara dünya ve ahiret saadetini gösterecek içinde Allah Subhanahu ve Teala'nın mesajlarının, onun sözlerinin, emir ve yasaklarının bulunduğu yazılı kitaplardır. Kitaplara iman etmek ise yine şu dört şeye iman etmeyi gerektirir. Şu dört şeye inanıldığı zaman Allah'ın kitaplarına inanılmış olunur. Bunlardan birincisi, bu kitaplar hakikaten Allah'ın kitaplarıdır. Hakikaten Allah tarafından indirilmişlerdir. Bu kitapların içindeki sözler hakikaten Allah Subhanahu ve Teala'nın sözleridir. Allah'ın kelamı demiyorum. Çünkü onun kelamını inkar edenler de teşrif anlamında bile Allah'ın kelamı diyorlar. Kelam diye Arapça söylüyorlar çünkü manasını kabul etmedikleri için. Biz diyoruz ki, ben diyorum ki Allah'ın sözleridir, Allah'ın konuştuklarıdır bunlar. Çünkü kelam bu demek. Ama Allah'ın kelamıdır diyor çoğu kimse. Aralarında Maturidiler var. Kur'an Allah'ın kelamıdır diyorlar. Ama biraz daha geniş akide kitaplarına baktığınız zaman diyorlar ki bizim Kur'an'ı Allah'ın kelamı dememiz hakikaten bunları Allah'ın konuştuğu için değildir. Yoksa haşa Allah bunları konuşmamış. Biz ona teşrif manasında, yani bu sözün şerefini yüceltmek maksadıyla Allah sözü, Allah kelamı diyoruz. Yoksa hakikaten Allah bunları konuşmuş değildir. Maturidiler, Eş'ariler, Allah o söyleyen ne olmuş oluyor? Allah'ın sözü, yani bu Kur'an mahluktur demiş oluyor. Bu söz ehl-i sünnete göre küfür bir sözdür. Bunu söyleyen kimse kafir olur ehl-i sünnet ve cemaate göre. Ancak tabi bir kimsenin kafir olabilmesi için diğer şartlar neyse, burada bu mesele geçerlidir. Cahillik gibi, ilim gibi, tevil gibi vesaire. Allah'ın hakikaten kelamı olduğuna, Allah'ın bu sözün peygamberlerine indirdiğine ve bunun hak ve gerçek olduğuna ne yaparız? İman ederiz. İkincisi, Allah'ın bu kitaplarından yine bizlere ismi bildirilenler, bunlara isimleriyle, bildirilmeyenlere de umumen mücmel olarak ne yaparız? İman ederiz. Ne gibidir isim bildirilen kitaplar bizlere? İsa'ya indirilen, Mesih'e indirilen İncil gibi, Musa Aleyhisselam'a indirilen Tevrat gibi, Davud'a verilen Zebur gibi ve Nebi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen, ona verilen Kur'an gibi. Bunları isimlendirilebilir. Bunun dışında başka kitaplar var mı? Şüphesiz var. Suhuflar var. Onlar da kitabın küçükleri yani. Sahifeler. Bunları da isimlerini bilmesek de mücmel olarak evet Allah Subhanahu ve Teala'nın bizler indirdiği bütün kitaplara, suhuflara, sahifelere bilsek de bilmesek de iman ediyoruz deriz. Üçüncüsü, bu kitaplardaki haberlerden haber verilen hususlara eğer bu kitaplar sahih kalmış ise, sahih olanlarına diyelim, iman eder, tasdik ederiz. Ve bize indirilen kitabın bizim bizi sorumluluk altına sokan kitabın hükümleriyle de amel etmeye de bu hükümlerin bizler için bağlayıcı olduğuna da ne yaparız? İman ederiz. Öncelikle şurası. Son kitap olan bizim kitabımızın bütün haberlerine ne yapmakla yükümlüyüz? Tasdik etmekle yükümlüyüz. Onun içindeki bütün hükümler bizler için bağlayıcıdır. Ancak iman ettiğimiz önceki kitapların haberlerini tasdik etmek veya yalanlamakla alakalı bir sorumluluğumuz var mı? Yok. Hayır, şimdilik yok. Niye? Çünkü bunlar tahrif edilmiş, tebdil edilmiş, değiştirilmiş kitaplar. Bizler Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın öğütüyle, onun nasihatiyle bunları ne yalanlarız ne de doğrularız. Eğer onları yalanlayan ve doğrulayan bir haber yoksa kitabımızda. Çünkü eğer biz bilmediğimiz, tahrif edilmiş, bilmediğimiz halde bir hakkı yalanlamış veya bir batılı tasdik etmiş olma ihtimalimizden dolayı bunları bilmediğimiz konu bizim kitabımızda ne tasdiki ne tekzibi mevzu başı edilmemiş meseleleri ne tasdik ederiz, doğrularız, ne tekzip eder, yalanlarız. Ancak hüküm olarak bizi bağlayıcı olma hususunda bizi ilgilendiren hangisidir? Bize indirilen ve kendisinden önceki kitapların hükmünü nesh eden, onları tedavülden kaldıran Allah Subhanahu ve Teala'nın son kitabı Kur'an'ın bütün hükümlerinin bizler için bağlayıcı olduğunu da ne yapar? İman ederiz. Bu mesele dördüncü meseleyle de iç içe. Birincisinde dedik ki, üçüncüsünde bunlarda olan bizlere bilinen haberleri tasdik ederiz. Bahsettiğim, söylediğim ayrıntıyla. Dördüncüsü de sorumlu olduğumuz, muhatap olduğumuz kitabın da hükümleriyle amel etmek, amel etmenin bizler için lüzumlu olduğuna, bağlayıcı olduğuna da iman ederiz. Ve rusulihi, ve onun rasullerine de, elçilerine de iman etmek. Rusul, Resul kelimesinin, elçi kelimesi nedir? Çoğuludur. Yani Allah Subhanahu ve Teala'nın kendilerine vahyettiği hayır. Kitaplarına iman ederiz dedik. Şimdi rasullerine imandan bahsediyoruz. Kitaplara iman bitti, rasullere imandan bahsediyoruz. Dört fikri vardı, söyledim. Dördü şu. Birincisi üçte işte söyledim. Birincisi neydi? Bu kitaplar Allah tarafından hak olarak indirilmişti. Hak olarak Allah'ın sözleri. İkincisi bunların isimleriyle bildiklerimizi, isimleriyle bilmediklerimizi umuma iman ederiz. Üçüncüsü bunların haberlerini bizlere bildiklerini tasdik ederiz. Dördüncüsü de bunların ahkamıyla neshedilmemiş diyelim, nesholunmamış ahkamıyla amel etmenin bizler için gerekli olduğuna, bizler için bağlayıcı olduğuna iman ederiz. Neshedilmemiş, yani hükmü kaldırılmamış olanlarından. Tedavülden kalkmıyor. Yani İncil bizim için bağlayıcı mıdır hükümleri? Niye? Çünkü neshedilmiştir. Yani tahrif edildiği için yürürlükten kaldırılmış. Onun yerine yürürlüğe Kur'an getirilmiş. Öyleyse bizim için hükümleriyle amel etmek Kur'an'da söz konusu, İncil'de söz konusu değil. Değil, evet. Resullere iman etmek ise dedik ki Allah Subhanahu ve Teala'nın Resuller, elçiler onların belli bir vazife ile insanlara Allah'ın mesajlarını ulaştırmak için kendilerine vahyedilmiş elçilerdir. Burada alimlerin birçoğu Resul ve Nebi kelimesi arasındaki farklılıklara değinmişler. İşte her Resul Nebidir ama her Nebi Resul değildir. Kimisi demiş ki Resul kendisine müstakil bir şeriat indirilen bir elçidir. Ancak Nebi kendisinden önceki peygamberi şeriatını yenileyerek onun şeriatıyla hükmetmek için gönderilmiş. Bazıları diyorlar ki Resul kendisine din indirilmiş ve bu dini ve bu mesajı tebliğ etmekle emrolunmuş iken Nebi aleyhisselam kendisine mesaj, vahiy indirildiği halde bu vahiyi tebliğ etmekle memur edilmemiş kimselerdir. Bu tariflerin her birisine itiraz edecek noktalar var. Bu o kadar da munzabıt, o kadar da kesin kes bir mesele, bir konu değil bu tarif. Ama şunu biliyoruz ki Nebi ve Resul her halükarda ikisi aynı şeyler değil, birbirinden farklılıkları var. Resullere iman etmek ise yine şu dört meseleye iman etmeyi gerektirir. Şu dört meseleye inanılırsa Resullere iman edilmiş olur. Bunlardan birincisi bu Resullerin yani elçilerin bu elçilik vazifeleri, bu risalet vazifeleri, bu peygamberlikleri Allah Subhanahu ve Teala'dan bir haktır. Gerçektir. Hak olarak Allah onlara vahyetmiş ve onları bu elçilik vazifesiyle vazifelendirmiştir. Onlardan bir tanesini yalanlayan, tekzip eden, onlardan bir tanesini inkar eden bütün Resulleri, bütün peygamberleri inkar etmiş sayılır. Peygamberleri kabul etse insan, onlardan bir tanesini inkar etse kabul ettiklerini bile inkar etmiş hükmündedir. Diyor ki alimler bunun delili şudur. Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor diyor ki وَكَذَّبَ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ Nuh'un kavmi peygamberleri, rasulleri yalanladılar, tekzip ettiler. Nuh kavmine haddi zatında bir tane rasul gönderildi. O da kimdi? Nuh aleyhisselam. Nuh'un kavmi Nuh'u tekzip ettikleri zaman bir tane peygamberi tekzip etmişler, yalanlamışlar, inkar etmişlerdi. Ama Allah onların bu fiillerini Nuh'un kavmi peygamberleri yalanladı, peygamberleri tekzip etti diye anlatıyor, bahsediyor. Yani diyor alimler, demek ki bir peygamberi tekzip eden, yalanlayan, ona iman etmeyen diğer peygamberleri de yalanlamış, onlara da küfür etmiş olur. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın risaletine, peygamberlerine iman etmeyen bir kimse, bunu yalanlayan, tekzip eden bir kimse, kendisi aksini de iddia etse Mesih'in de peygamberliğini yalanlıyordur. Değil mi? Musa'nın da peygamberliğini yalanlıyordur. Aleyhissalatu vesselam. Ortak konunun tevhid olduğu için bu elçilerin her birisinin aynı merkezden elçi olarak gönderildikleri için. İkinci mesele, yine onların bizlere bildirilen isimleriyle, bildiklerimizle isimlerine, bilmediklerimizle Allah Subhanahu ve Teala'nın gönderdiği, her bir kavme gönderdiği rasullere umumen mücmel olarak ne yaparız? İman ederiz. İsimleriyle iman ederiz. Kim gibi? Allah Subhanahu ve Teala bunların Kur'an-ı Kerim'de 20 küsurunun isimlerini bizlere saymış. Bunlardan 4 tanesi Ulul Azim'dir. Kimdir bunlar? Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam ve yanlış söyledi. 5 tane Ulul Azim peygamberler. Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed. Aleyhim afdalü salatu vesselam. Bunların dışında başka değil mi? İdris, Hud, Şit, Salih, Yusuf, Harun, Yakup, İshak, Adem isimlerini bildiğimiz bir sürü elçiler, rasuller Allah subhanahu teala bizlere göndermiş. Bunların her birinin isimlerini bildiklerimize isimleriyle. Bizlere bildirilmeyenlere de ne olarak? Mücmel olarak. Yani umumen. Çünkü Allah her bir kavme ne yapmış? Peygamber, rasul göndermiş. Ve Allah her bir kavme gönderdiği peygamberlerin, rasullerin bizlere isimlerini söylüyormuş, bilmemiş. Biz bunları umumen mücmel olarak itikad ederiz. Bunların üçüncü mesele, bunların haberlerinden, bizlere verdikleri haberlere sahih olanlarına ne yaparız? Tasdik ve iman ederiz. Bunların haberlerinden sahih olarak bizlere ulaşanlara tasdik ve iman ederiz. Kimdir haberlere bize sahih olarak ulaşan? Şüphesiz diğer peygamberlerin, diğer önceki ümmetlere gönderilen peygamberlerin haberleri bizlere sahih olarak sadece iki kaynaktan ulaşabilir. Bir tanesi Allah'ın kitabından, bir tanesi onun son peygamberinin sünnetinden, sözlerinden. Yoksa bizler Musa'nın sözlerini Yahudilerin derledikleri kitaplardan, İsa'nın sözlerini onun derledikleri kitaplardan ne yapmayız? Almayız. İsa'ya nispet edilen bir söz eğer Allah'ın kitabında varsa, eğer peygamber bunu anlatıyorsa, bunu biz ne yaparız? Tasdik ederiz. Eğer Yahudiler İsa'dan bir söz aktarıyorsa ne yaparız bunu? Hayır. Ne doğrularız ne de yalanlarız. Çünkü bu söz gerçekten İsa'dan söylenmiş. Ama değiştirilmiş olanlar olduğu gibi değiştirilmiş olmayanlar da açıkça bir şekilde vardır. Tapılça bir şeyse onu yalanlarız. Kesinlikle. Yani eğer Allah'a olduysa ben bunu yalanlarım. Tabii ki de burada batıl olduğu açık bir şey. Yani bilmiyorum. Onun yalan olduğu, batıl olduğu eğer bizim bize indirilen kitapta ve sünnette varsa yalanlarız. Ama onun hak veya batıl olduğuna dair bir karinemiz, emare yoksa bizim kitabımızda ve sünnetimizde, o zaman ne tasdik ederiz ne de reddederiz. Çünkü doğru olma ihtimali olduğu gibi batıl olma ihtimali de vardır. Dördüncüsü de bize gönderilen bu rasuller içerisinden bize gönderilenin şeriatıyla de amel etmenin bizler için bağlayıcı olduğuna iman ederiz. Bizlere gönderilen peygamber. Çünkü bizden önceki peygamberler her birisi bakınız dinleri tahrif edilmemiş bile olsaydı kendi kavimlerine gönderilmiş peygamberler idiler. Mesela biz Musa Aleyhisselam zamanında yaşamış olsaydık onun şeriatıyla amel etmek bizler için bağlayıcı mıydı? Hayır değildi. Biz İsrailoğullarından değiliz çünkü. O zaman da bize gönderilmiş peygamber kim idiyse biz onun şeriatıyla amel etmekle sorumluyduk, mükelleftik. Musa'nın şeriatıyla mükellef değildik. Çünkü o belli bir insan toplumuna gönderilmişti. Ama biz bugün bizlere ve kıyamete kadar gelecek bütün insanlara, bütün kavimlere gönderilmiş, bize gönderilmiş elçinin, Resul'ün şeriatına, onun getirdiği dinin hükümlerine uymakla bu hükümlerin bizler için bağlayıcı olduğuna itikad etmekle neyiz? Sorumluyuz. Resullere iman babında bu imanın geçerli olabilmesi için. Aynı anda hani iki tane üç tane peygamber olabiliyor mu? Tabii ki de olabilir. Dünyanın büyük, bu kadar büyük olduğunu düşünün kıtalar arasında. İletişiminde bu kadar yaygın olmadığı bir zamanda tabii ki de aynı anda farklı coğrafyalarda, farklı iklimlerde, hatta aynı anda aynı coğrafyada ve birden fazla peygamberin olduğu nedir? Varız aynı anda, aynı iklimde. Beni İsrail peygamberlerin bir çoğu böyle. Onlar hiçbir zaman peygamberlik kalmamış. Her bir peygamber hemen arkasından bir peygamber bırakmış. Musa ile kim gibi? Harun gibi. Ayrıca coğrafyalardakilerin örnekler. Aynı tarihte olduklarını bilmiyoruz. Aynı tarihte. O da buradayken, bu da buradaydı diye. Ben bilmiyorum en azından. O anlamıyorum. Aynı anlamıyorum. Ama muhakkak surette Allah'ın her bir kavme peygamber göndermesi bunu ne yapar? Gerekli kılır. Aynı anlamıyorum. Musa ile Şuayb aleyhisselam var mesela. Ayrı ayrı yerde. Musa aleyhisselam onun oraya gidiyor mesela. Kızını alıyor falan. Evet. Musa ile Şuayb. Lut mesela. İbrahim şey yine Lut kavmini de. Lut kavmini helak etmeye giden melekler kimi uğruyorlar önce? İbrahim'in evine uğruyorlar. O zaman Lut kavmi kimin risaletiyle muhataptı? Lut'un risaletiyle muhataptı. Onlar için bağlayıcı olan şeriat Lut'un şeriatıydı. İbrahim o zaman hali hazırda var olmakla beraber. Burada peygamberlere imandan bahsederken değinilmesi gereken bir önemli konu da aslında uluhiyetin meselelerinden, uluhiyetin efradından bir konu, bir meselede bizler bu peygamberlerin, bu nebilerin, rasullerin uluhiyetten, rububiyetten bir şey hak sahibi olmadıklarını, bilakis onların Allah'ın kulları ve rasulleri olduklarını, beşer olduklarını, kul olduklarını ne yaparız? İman ederiz. Allah subhanahu teala onları, onlardan bahsederken onların kulluklarına, Allah'a kul olduklarına vurgu yaparak, buraya işaret ederek bahsetmiş. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Bir gece kulunu mescidi haramdan mescidi aksaya yürüten Allah ne kadar münezzehtir, ne kadar sübhandır, noksanlıklardan uzaktır. Tebârekellezi nezzelel furkâne alâ abdihi liyekûne lil âlemîne nezîra. Kulunun üzerine Furkan'ı, Kur'an'ı indiren Allah ne kadar yücedir, ne kadar mübarektir ki kulunun üzerine indirmiş bu Furkan'ı ta ki o alemlere bir uyarıcı olsun diye. Ne diye bahsediyor? Kul diye bahsediyor hepsinden. وَذْكُرْ عِبَادَنَا اِبْرَاهِيمَ وَاِسْحَاكَ وَيَاكُوبُ. Diyor ki Allah bizim kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an. Yani Allah subhanahu aleyhi ve sellem bunun her birisinden kul olarak bahsetmiş, beşer olarak bahsetmiş. Biz de ne diyoruz? وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Allah'ın kuludur ve Resulüdür. Kuludur, yani kendisine ibadet edilmez. Yani kendisi rububiyetin ve uluhiyetin özelliklerinden bir şey hak sahibi değildir. Ancak bununla beraber nedir? Resulüdür, tekzip edilmez, yalanlanılmaz. Kendisine itaat edilir, ittiba edilir. Allah'ın kulu ve Resulüdür. Nitekim Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, diyor, sizler Hristiyanların Mesih, Meryem oğlu Mesih İsa'yı yücelttikleri, uçurdukları gibi ne yapmayın beni? Yüceltmeyin. İnnemâ ene abdül. Ben neyim? Neticede ben bir kulum. Fekûlû abdullâhi ve rasûlühü. Abdullâhi ve rasûlühü. Allah'ın kulu ve rasûlüdür deyin. Öyleyse nedir? Peygamberler de beşer olma özellikleri bakımından sair beşer gibidirler. Yani beşere isabet edecek her türlü eksik noksanlık onlar için de söz konusudur. Beşerin öldüğü gibi ölürler. Diğer sair beşerin hastalığında gibi hastalanabilirler. Değil mi? Acıkırlar. Uyku ihtiyaçları vardır. Tuvalet ihtiyaçları vardır. Kadınlarla evlenirler. Yani hasılı beşerde olan her türlü beşeri vasıf özellik bu peygamberlerde, nebilerde de vardırlar. Kendileri yaratılmıştırlar. Yaratmadan bir pay sahibi olmadıkları gibi ibadetten, tapınmadan da bir pay sahibi değildirler. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Ahiret gününe de iman etmek. يَوْمِ الْآخِرِ. Ahiret günü yani son gün demektir. Artık bugünden sonra başka bir gün olmayacağı için, bugünden sonra insanların cennetlikler ve cehennemlikler diye ayrılacağı ve bu ayrılan her bir topluluğun da artık kıyamete kadar ebediyen kendilerine ayrılan bu yerlerinde kalacağından dolayı, başka bir gün olmayacağından dolayı bugüne ahir gün, ahiret günü yani son gün denilmiş. Kıyamet günü, ahiret gününe iman etmek ise şu üç şeye iman etmeyle olur. Ahiret gününe iman etmenin temelleri şu üç şeye iman etmektir. Bunlardan bir tanesi el-ba'su ba'del mevttir. Ba'd denilen şey. Yani öldükten sonra tekrardan dirilmek. El-ba'su ba'del-mevt. Diyor ya, el-ba'su ba'del-mevtu hakkun. Öldükten sonra tekrar dirilmek nedir? Haktır. Ahiret gününe iman etmenin üç esasından birincisi bu. Öldükten sonra dirilmeye iman etmek. İkincisi, bu dirilikten sonra bir hesabın olduğuna, insanların yaptıkları işlerden hesaba çekileceklerine, muhakeme edileceklerine de iman etmek. Üçüncü esas da, öldükten sonra dirildikten ve ameller karşılığında hesaba çekildikten sonra her bir kimsenin bu amelleri karşılığında ya mükafatlandırılacağına veya cezalandırılacağına, yani bu amelin, bu muhasebenin, mahkemenin sonunda bir mükafatın veya bir cezanın olduğuna, yani cennetin ve cehennemin olduğuna da iman etmek, ahiret gününe iman etmenin üç esasından üçüdür. Cennet ve cehennem vardır, haktır, bugün için vardırlar, yaratılmışlardır ve ebediyen de var olarak kalmaya devam edeceklerdir. Daha çok genel olarak ahiret gününe iman etmek, öldükten sonra kişinin başına gelecek, yaşayacağı, yaşanacak her türlü olaya haber verilmiş, sahih sünnetlere, sahih haberlerde haber verilmiş her bir şeye iman etmeyi ne yapar? Kapsar. Ne gibi? Öldükten sonra kabir fitnesine, kabir azabına, kabirde insanın başına gelecek işte kabirde insanın nimetlendirilmesine veya azaplandırılmasına, ondan sonra kıyametin kopmasına, sura düşürülmesine, insanların mahşer yerinde toplanmasına, tartıların, terazilerin kurulmasına, amellerin tartılmasına, amel defterlerinin tartılmasına, havza, kevsere Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a verilecek olan, cehennemin üzerine kurulacak olan sırata, köprüye, hasılı sahih haberlerde bizler için bahsedilmiş, bizlere anlatılmış, öğretilmiş ne kadar mesele varsa bugüne taalluk eden, ahirete taalluk eden, bunların her birisine de iman etmek nedir? Ahirete imanın bir gereği, bir şartıdır. Bugün kısaca şuraya değinelim. Özellikle bizim gibi memleketlerde, hatta konu arkadaşlar ilahiyat çevrelerinde, entelektüel ortamlarda kalmaktan öteye gitmiş, buraları aşmış, normal sokaktaki vatandaşın bile itikadını zehirleyecek hale gelmiş. Ev kadınları bile artık böyle itikad etmeye başlamışlar. Ben buna şahit oldum. Kabir sualini, fitnesini ve kabir azabını inkar etmek maalesef bizim memleketteki özellikle Müslümanlar arasında yükselen bir değer olmuş, bir moda olmuş. Bu zaten bazı marjinal çevrelerde vardı. Entelektüel Müslümanlarda vardı, ilahiyatlarda vardı. Ama bu maalesef evlerin içine kadar, ev kadınları arasına kadar, normal sokaktaki Müslümana kadar ulaşmış. İnsanlar artık kabir azabına ne yapmaya? İnkar etmeye, kabullenmemeye başlamışlar. Bu hususlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan alimlerin söylediğine göre mütevatir olarak tevatürle bildirilmiş şeylerdir. Bu hususları inkar eden, bunları kabul etmeyen bir kimse apaçık bir sapıklık, apaçık bir delalet içerisindedir. Hatta kendilerine hüccetler beyan edildikten, ikame edildikten sonra, bu sözlerin sahih olarak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan geldiği ispat edildikten, öğretildikten sonra hala bir kimse bunun olmadığını söyler, bunu inkar ederse, böyle bir kimsenin küfründen ne yapılır? Endişelidir. Böyle bir kimsenin kafir olmasından korkulur. Tevatür değil mi? Tevatür şu, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan yalan üzerine adeten toplanmaları mümkün olmayan çok büyük kalabalıklarca anlatılmış bir şey. Yani aynı olayı o kadar fazla kişi anlatıyor, aktarıyor ki artık bu olayın yalan olması mümkün değil. Aynı anda İstanbul'daki adamla, Moskova'daki adamla, Ankara'daki adam bu olayı anlatıyorlar, şahit olmuşlar. Binlerce kişi bunu anlatıyor. Yani bunun yalan olması mümkün, muhtemel değil. Böyle haberlere mütevatir deniliyor. Dark TV var hocam, bir tane onun. Efendim? Dark TV var evlerde, bir tane ondan. Bir sürü televizyon var. Normal televizyonlarda bile, açık oturumlarda bile yeri geldiği zaman ilahiyatçılar çıkıp bu konuları sakız çiğnermiş gibi kabir azabını da, sıratı da, mizanı da, havuzu da, kevseri de, özür diliyorum başlayın tabirimi, sakız çiğner gibi ne yapıyorlar? İnkar ediyor. Bunları böyle hem de alaya alarak güldürecek konularmış gibi söyleyerek, ama bizler bıkmadan, usanmadan, bundan hayal etmeden utanmadan 1400 sene önce salih selefimiz bunu kendisinden sonra gelen kuşaklara nasıl anlatmış, öğretmişse, bunlar, bu kelimeler nasıl kalıplaştırılmış da biz bunları böylece itikad ediyoruz ve çoluğumuz çocuğumuza böylece öğreteceğiz. Evet, kabir fitnesi, kabir suali haktır. Kabir azabı ve kabir nimeti haktır. İnsanlar inkar eden durumu dedik ki, apaçık bir sapıklık, apaçık bir dalalettir. Hatta böyle bir kimse öğretildikten sonra küfründen, kafir olmasından endişe edilir. Bunlar haktır. İnsanlar kabirlerine sorulacaklardır. Kendilerine Rabbin kimdir, peygamberin kimdir, dinin nedir diye sorulacaktır. Bu sorulara cevap verenler işte nimetlendirilecek. Cevabı muvaffak olmayanlar ise azaplandırılacaklardır. Öldükten sonra dirilme ile alakalı alimler kitaplarında bu konuların akli delillerinden de bahsetmişler. Hatta bazıları bu konuda çok tevessül ederek bunu sadece akıl yönleriyle, ciltlerce dolu şeylerle anlatmaya, ispat etmeye kalkmışlar. Ki kanaatim böyle bir şeye hadet gerek yoktur. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu öldükten sonra dirilmenin aslında hiç de inkar edecek kadar zor, imkansız bir konu olmadığını o kadar güzel, o kadar veciz, o kadar muciz bir şekilde anlatmış, ispat etmiş ki Rabbimiz buyuruyor, diyor ki هُوَ الَّذ۪ي يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ. Yaratmaya hiç yoktan başlayan ve sonra tekrardan yaratacak olan da kimdir? O'dur. Ve diyor ki Rabbimiz, bu ikincisi hatta ona göre birincisinden nedir? Daha kolaydır. Yani hiç yoktan, ortada hiçbir şey yokken bunu yaratmak, ölmüş bir şeyi tekrar diriltmekten nedir? Tabii ki de daha bir şeydir. Yani birincisine gücü yeten, birincisini yapmaya kadir olan, pekala ikincisini yapman kendisine daha kolaydır. Yasin suresinin sonunda, son sayfasında bir ayet-i kerime var bununla alakalı. Dinleyin inşallah. Çok güzel, ben çok böyle etkilendiğim bir ayet-i kerimedir. Diyor ki Rabbimiz, اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّب۪ينٌ. İnsan diyor görmez mi? Biz onu bir nutfeden yarattığımız halde dikilmiş bizim karşımıza, bize apaçık düşman kesilmiş. Karşımız bizimle husumete giriyor. Düşman kesilmiş bize. Ne diyor? وَضَرَّبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَ. Kendi yaratılışını unutmuş, bize örnek vermeye kalkıyor, misal vermeye kalkıyor. وَقَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Eline rivayette gelen şekilde eline almış, çürümüş kemikleri böyle öfeleyerek diyor ki, bu kemikler, bunlar bu kadar çürüyüp toz oldukları halde bunları kim tekrar diriltecek? Kim tekrar bunları yoktan tekrardan diriltecek? وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Kendi ilk yaratılışını unutmuş da bize delil getirerek, örnek getirerek diyor ki, bunlar çürüdüğü halde bu kemikleri kim tekrar diriltecek? Allah diyor ki cevabın, bakınız, kabir azabının en akli ispat şey, kabir azabı diyor, özür dilerim, öldükten sonra dirilmenin bahsın en akli ispatı budur. Diyor ki Rabbimiz, kul, sen de ki, يُحْيِيهَا الَّذ۪ي اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ. Onu birinci seferde ortada hiçbir şey yokken kim yarattıysa tekrardan çürümüş, bu toz haline gelmiş kemiğiyle diriltecek olan kimdir? O'dur. İlk başta kim yarattıysa bunu, ortada hiçbir şey yokken, şüphesiz bunu tekrardan yaratmak, iade etmek ona daha kolaydır. Onu yaratacak olan da O'dur. İmanın sonuncu ve altıncı hükmü de وَبِالْقَدَرِ خَيْرِ وَاَنْ تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. Hayır ve şerri ile kadere iman etmektir. Bu mesele üzerinde gerçekten sapıtmanın, toplulukların ayaklarının kaymasının çok fazla olduğu tehlikeli meselelerden bir meseledir. Bu konuda insan sadece kitap ve sünnet naslarıyla bağlı kalmalı, onlarda gösterileni, öğretileni iman etmeli, tasdik etmeli. Bunun dışında çok da fazla akli bir takım talilat ile, yorumlarla, hatta bu nasların aralarını cem edeceğim diye de batıla, sapıkla düşmekten kendisini uzak tutmalı. Kader, Allah Subhanahu ve Teala'nın her şeyi ezeli ve ebedi kuşatmış olan bilim, idrak etmiş olan ilmi ile olacak olan her şeyi ezelde takdir etmesi ve bunları yazmasıdır. Allah Subhanahu ve Teala'nın ilmiyle ezeldeki ve ebeddeki her şeyi bilmesi ve bunları hikmetiyle ezelde ne yapması? Takdir etmiş olmasıdır. Şu da çok önemli. En fazla arkadaşlar Allah'a imandan sonra bu kadere imanın dört meselesini dikkatli dinleyin. Kadere iman da şu dört şeye iman etmeye gerektirir. Şu dört şeye inanılırsa müstakim olarak kadere inşallah inanılmış olur. Bunlardan birincisi, Allah Subhanahu ve Teala ezelde ve ebedde olacak her şeyi cümleten ve tafsilen, yani genel olarak ve ayrıntılarıyla ne yapmıştır? Bilmiştir. Allah ezelde ve ebedde olan her şeyi ayrıntılarıyla ve genel olarak cümleten ve tafsilen bilir. Allah alimdir. Allah alimdir. Hiçbir şey onun ilminden gizli kalmaz. Ne ezel böyledir ne ebed böyledir. Bunun aksini söyleyenler var mı? Evet, bunun aksini söyleyenler maalesef olmuş. Diyor ki Mu'tezile, Allah Subhanahu ve Teala kulun fiillerini o işleyinceye kadar ne yapmaz? Bilmez. Mu'tezilenin gulatı, cehmiye. Kendileri tekfir edilen, direkt otomatikman tekfir edilen kaderiye, kader inkar edenler bunlardır. Diyor ki selef, kaderiyeyi ilim ile imtihan edin. Allah'ın ilmiyle imtihan edin. Eğer bunu kabul ederlerse ne yarar? Yok, etmezlerse direkt onların kafir olduklarını ne yaparız? Hükmederiz. Aynen böyle söylüyor. Diyorlar ki kul bir fiili işleyeceği zaman onu işleyinceye kadar Allah onun orada hayır mı yapacağını, şer mi yapacağını bilemez. Biz diyoruz ki hayır, Allah ezelde ve ebedde olacak her şeyi bilir. Diyoruz ki mücmelen ve tafsilen, mücmel olarak ve tafsilatıyla bilir. Bunun aksini söyleyen var mı? Evet, bunun da aksini söyleyen var maalesef. İslam filozofu denilen kimse kendilerine, evet diyor, Allah umumen mücmelen bilir. Ama Allah ayrıntıları çoğu yerde ne yapmaz? Bilmez. Ne gibi mesela? Evet, Allah yıldızları bilir, onları o yaratmış. Ama bunların kaç tane olduğunu bilmez. Çünkü bu ayrıntı bir konudur. Yani işte denizin kumlarının, kum tanelerinin kaç tane olduğunu bilmez. Bu ayrıntılardan Allah haberdar değildir. Ama biz diyoruz ki Allah ezelen ve ebeden her şey cümleten ve tafsilen ne yapar? Bilir. Kadere imanın ikinci mertebesi, Allah Subhanahu ve Teala ezelde bildiği bu her bir şey ne yapmıştır? Levh-i Mahfuz'da yazmış, bunları tescil etmiş, kayıt altına almıştır. Allah Subhanahu ve Teala bunları Levh-i Mahfuz'da yazmıştır. Semavatı ve arzı yaratmadan kaç yıl önce? 50 bin sene önce. Allah Subhanahu ve Teala semavatı ve arzı yaratmadan 50 bin sene önce ne yaptı? Kıyamete kadar gelecek bütün kainattaki takdiratı, her bir şeyi, yapılacak olan, istenecek olan her bir olayı, hadiseyi orada Levh-i Mahfuz'da yazdı. Bizler buna da ne yaparız? İman ederiz. Üçüncü mertebe, her şey Allah Subhanahu ve Teala'nın dilemesi ile olur. Allah'ın dilemesi, meşiyeti vardır. Allah bir şey dilerse olur. Allah bir şey dilemezse olmaz. Bir şeyin olması kainatta, hayır veya şer olsun, Allah'ın dilemesi ile olur mutlaka. Allah dilerse olur, Allah dilemezse olmaz. Evet, biz kulların da dilememiz vardır. Ancak bizim dilememiz neye tabidir? Allah'ın dilemesine tabidir. Eğer o dilerse biz dileyebiliriz. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِيمُ وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Ne diyor Allah? Siz ancak alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe ne yapamazsınız? Dileyemezsiniz bile. Öyleyse şunu bilir. Her şey Allah'ın dilemesi diyor. Allah dilemedikçe kainatta hiçbir şey olmaz. Dördüncü mertebe ise kadere inanmanın kainattaki her bir şey, Allah'ın dışındaki her bir varlık, her bir nesne ve bu varlıkların işledikleri ameller de Allah Subhanahu ve Teala'nın mahlukatındandır. Yani Allah bizi yaratan olduğu gibi bizlerin amellerini de yaratandır. Allah bizleri yarattı. Amellerimizi biz kendimiz yaratıyoruz. Hayır, haşa, böyle değildir. Böyle diyenler var mı? Evet, böyle diyenler var. Bizler amellerimizi kendimiz yaratıyoruz. Allah bunları yaratmadı. Ve biz kendi amellerimizi yaratıncaya kadar Allah bizim hangi ameli yaratacağımızı dahi ne yapamaz? Bilemez diyenler olmuş Müslümanlar arasında. Tabii böyle bu itikattan sonra artık bunların Müslümanlarına yazma söz edilmez. Öyleyse kadere imanın dört mertebesi bunlar. Bir, Allah'ın ilmine inanırız. Ezeli ve ebedi. İki, Allah'ın yazdığına inanırız. Üç, Allah'ın dilemesine inanırız. Dört, bizim ve fiillerimizin yaratıcısının Allah olduğuna inanırız. Bununla beraber kulun da bir iradesi olduğunun, bir ihtiyarı olduğunun, bir tercih hakkı, seçme hakkı olduğunun da ispat eder. Buna da inanır. Olmasa olmaz zaten. Olmasa teklif olmaz. Olmasa hitap olmaz. Madem bizlere bir şey emredilmiş, madem bir şeyler bizlere yasaklanmış ve madem bizler bu emir ve yasaklar karşısında sorumluyuz, demek ki bizim bu emirleri ve yasakları seçmede bir tercih hakkımız, bir seçme hakkımız var. İnna hedeynahu sebile imma şakiran ve imma kefura. Allah diyor ki biz ona doğru yolu gösterdik. Artık isteyen doğru yolu bulur. İsteyen de ne yapar? Küfreder. İsteyen şükreder. İsteyen küfreder. Femen şa'efel yu'min ve men şa'efel yekfur. Dileyen artık iman eder. Dileyen inkar eder. Yani iman etmek ve küfretmek ne ile de bizim de ihtiyarımız ile olur. Bizim de burada bir tercih etmemiz vardır. Bizim de burada bir meşiyetimiz, dilememiz vardır. Ancak dikkat edin, burada da bizim dilememiz yine neye bağlıdır? Yine Allah Subhanahu ve Teala'nın dilemesine bağlıdır. İnşallah bugün bu kadarla kifayet edelim. Söyleyeceklerimiz bundan da ibaret kalsın. Ezan okundu. Namaza yetişelim. Özet olarak her Müslümanın bilmesi gerektiği, inanması gerektiği şekliyle imanın rükünleri, altı rükünü bu söylediğimiz şeylere iman etme ile olur. Allah Subhanahu ve Teala bizleri bu imanın hakikatine ulaşmayı hepimize nasip eylesin. Bunların her birisini mücmelen ve mufassalen, özetle ve tafsilatıyla onun kitabından ve onun peygamberinin sünnetinden okumaya, araştırmaya, bu meseleye inayet göstermeye, himmet göstermeye, ihtimam göstermeye bizlere nasip etsin, bizlere bunu kolaylaştırsın. Muhammed Aleyhisselam'a, onun ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onların yollarına uyanlara salatu selam olsun.